حکایت صدر جهان بخارا که هر سائلی که به زبان بخواستی از صدقه عام محروم او شدی. در بخارا خوی آن خواجه اجل بود با خواهندگان حسن عمل، داد بسیار و عطای بیشمار، تا به شب بودی ز جودش زرنثار. زر به کاغذ پاره پیچیده بود، تا وجودش بود می افشاند جود. همچو خورشید و چو ماه پاک باز، آنچه گیرند از ضیا بتند باز. خاک را زربخش کی بود آفتاب، زر از او در کان و گنج اندر خراب. هر صباحی یک گروه را راتبه، تا نماند امتی زو خایبه. مبتلایان را بودی روزی عطا، روز دیگر بیوگان را آن سخا. روز دیگر بر علویان مقل، با فقیهان فقیر مشتقل. روز دیگر بر تهیدستان عام، روز دیگر بر گرفتاران وام. شرط او آن بود که کس با زبان زر نخواهد، هیچ نکشاید لبان. لیک خاموش بر حوالی رهش، ایستاده مفلسان دیوار وش. هر که کردی ناگهان با لب سؤال، زو نبردی زین گنه یک حب مال. من سمت منکم نجا بود یاسش، خاموشان را بود کیسه و کاسش. نادرا روزی یکی پیری بگفت، ده زکاتم که منم با جوع جفت. من کرد از پیر و پیرش جد گرفت، مانده خلق از جد پیر اندر شگفت. گفت بس بی شرم پیری ای پدر، پیر گفت از من تو بی شرم تر. کین جهان خوردی و خواهی تو زتم، کان جهان با این جهان گیری به جمع. خندش آمد مال دادن پیر را، پیر تنها بردن توفیر را. غیر آن پیر هیچ خواهنده از او، نیم حب زر ندید و نه تسو. نوبت روز فقیهان ناگهان، یک فقیه از حرص آمد در فغان. کرد زاری ها بسی چاره نبود، گفت هر نوعی نبودش هیچ سود. روز دیگر بارگو پیچید پا، ناکسن در صف قوم مبتلا. تخته ها بر ساق بست از چپ و راست، تا گمان آید که او اشکست پاست. دیدش و بشناختش چیزی نداد، روز دیگر رو بپوشید از لباب. هم بدانستش ندادش آن عزیز، از گناه و جرم گفتن هیچ چیز. چون که عاجز شد ز صد گونه مکید، چون زنان او چادری بر سر کشید. در میان بیوگان رفت و نشست، سر فرو افکنده پنهان کرد دست. هم شناسیدش ندادش صدقه ای، در دلش آمد زهرمان حرقه ای. رفت او پیش کفنخواهی پگاه، که بپیچم در نمد نه پیش راه. هیچ مکشالب نشین و می نگر، تا کند صدر جهان اینجا گذر. بو که بیند مرده پندارد بزن، زردر اندازد پی وجه کفن. هرچه بدهد نیم آن بدهم به تو، همچنان کردان فقیر سل جو. در نمد پیچید و بر راهش نهاد، معبر صدر جهان آنجا فتاد. زر در اندازید بر روی نمد، دست بیرون کرد از تعجیل خد، تا نگیرد آن کفن خواهان سله، تا نهان نکند از او آن ده دله. مرده از زیر نمد برکرد دست، سر برون آمد ته دستش زپس. گفت با صدر جهان چون بستدم، ای ببسته بر من ابواب کرم. گفت لیکن تا نمردی ای عنود، از جناب من نبردی هیچ جود. سر موتو قبل موتن این بود، کس پس مردن غنیمت ها رسد. غیر مردن هیچ فرهنگی دگر، در نگیرد با خدا ای هیلگر. یک عنایت به ز صدگون اجتهاد، جهد را خوف است از صدگون فساد. وان عنایت هست موقوف ممات، تجربه کردند این ره را ثقات. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست، بی عنایت هانهان جایی میست. آن زمرد باشد این افعی پیر، بی زمرد کی شود افعی ضریر.